छुपा कर चूड़ियों में दिल की दुनिया बेचता हूँ मैं। याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना आबाद रखना दिल पर देसी काया, आबाद रखना, आबाद रखना दिल पर देसी काया, आबाद रखना। गोरी गोरी देश निकल आई रे, तेरे हाथ पर देश आई रे, नजर ललचाई रे, हाँ हाँ जे मन भाई रे, नजर ललचाई रे, हाँ हाँ जे मन भाई रे। लेके ये छोड़ ना देना, मुख मोड़ ना लेना के दिल मेरा, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना आबाद रखना दिल पर देसी का, आबाद दर्पण तोड़ के लाया, दिल के कीड़े जोड़ के, ओ तो मन का दर्पण तोड़ के लाया, दिल के टुकड़े जोड़ के, ओ सारे जग से है देखो निराला, रंगीला चुनी वाला, रंगीला चुनी वाला, निराला रंगीला चुनी वाला, ये बात मेरी याद रखना दिल पर देसी काया, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना आबाद रखना दिल पर देसी काया, आबाद रखना। Thank you.